Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, Allah kitabı Kur'an'da 100'den fazla ayette iman etmekle beraber salih amel yapmak diye bir kavram daha kullanıyor. Cennetten söz eden ayetler incelendiğinde Allah'ın kimlerden razı olduğuna dair ayetler incelendiğinde 100'den fazla ayette Allah-u Teala'nın salih amel yapan insanlar diye bir kayıt koyduğunu görüyoruz. İman eden ve salih amel yapan, iman eden, salih işlere sahip olan diye özellikle Kur'an-ı Kerim adeta imanın bir ön şartı ya da imanın bir koruyucu kılavuzu olarak salih amel yapanlar diye bir kayıt koyuyor. Binaenaleyh bu bize Müslümanlığımızın salih amellerle donatılmış olması gerektiğini hatırlatıyor. Mümin olmak, Allah'a iman etmek, evet, iman esası olarak bildiğimiz 6 esasa iman etmekle gerçekleşiyor. Böylece insan mümin oluyor. Ama ortada bir hakikat daha var. İman ettim demek hem ispat bakımından hem de o imana süreklilik kazandırmak bakımından salih amelle mümkündür. Salih amel yapmamak, salih amelin sahibi olmamak korunması riskli bir iman sahibi olmak demektir. Biz salih amel kelimesini iyi iş olarak tercüme edebiliriz. Türkçesi böyle zaten, iyi iş. Ama Allah neye iyi iş diyor, neye de kötü iş diyor, bunu peygamberinden ve kitabı Kur'an'dan öğrenmek zorundayız. Kardeşler, bizim için iyi şeyler ve kötü şeyler sadece insan olarak bize ölçüldüğünde menfaatimize gelen ve gelmeyen diye bir tasnif yaparız. Benim için iyi şey cebime yararı olan, sağlığıma yararı olan, keyfime gelen şeylerdir. Kötü şeyler de bir yolla bana zararı olan şeylerdir. Ama Allah için iyi şey sadece insanın kendisini ölçerek iyi dediği şeyler değildir. Özellikle salih amel kelimesini, iyi iş kavramını bir zemine oturtmak gerekiyor. Kardeşler, Allah'ın razı olacağı her iş salih ameldir. Allah ise ibadet diye yapılan şeylerden insana canlı olan herhangi bir mahluka yararı olan her şeye varıncaya kadar insanın yapmış olduğu bütün işleri salih amel listesinde görebilmektedir. Hepimizin istisnasız bir kural olarak bilmesi gereken bir hakikati perçinleyelim. Allah'ın cenneti bir kediyle bir köpeğin arasındadır. Cehennem de bir kedi ile bir köpeğin arasında durur. Bu kadar basit. Biz salih amel deyince hac etmeyi, Kur'an okumayı, infak etmeyi düşünüyoruz. Öbür taraftan sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam fisku fucur içerisinde, günahlar içerisinde yüzen birisinin susamış bir köpeğe su vermesi, köpeğe merhamet etmesinden dolayı Allah'ın onu mağfiret buyurup cennetine koyduğunu söylüyor. Dikkat edin, cehennem ve cennet köpekle kedinin arasına sıkışmış durumdadır. Çünkü Allah günahlarından dolayı cehenneme girmeyi hak etmiş bir insanı sırf köpeğe merhamet gösterdiği için, kaldı ki köpek Allah'ın şeriatında en pis, en murdar hayvandır. Salyasının damladığı kuyunun suyunu kullanmak mümkün değildir. Böyle necis, domuzdan sonra en necis olan hayvana merhamet gösteren birinin günahlarını bağışlamıştır. Kim bilir o bağışladığı günahlar arasında zina mı vardı, kumar mı vardı, içki mi vardı, o listeyi bilmiyoruz. Ama cehennemlik bir adam bir tas suyu köpeğe verdiği için cehennemden kurtulmuştur. Aynı şekilde Peygamber aleyhisselam Efendimiz evinde beslediği kediyi aç bırakıp açlıktan ölmesine neden olduğu için de bir kadının cehenneme girdiğini söylemiştir. İyi işlerin, Allah'ın razı olup ödüllendirdiği şeylerin listesini yazmak istiyoruz. Cennete, cehenneme girmeye veya kurtulmaya yardım edecek işlerin listesini belirlemek istiyoruz. Bakıyoruz ki Peygamber aleyhisselam Efendimiz, Kabe'nin etrafında tavaf etmek, infak etmek, Allah için cihad edecek ordular kurup donatmaktan söz ettiği bir Medine'de, bir kediyi aç bırakmaktan da söz ediyor. Bir köpeğe su vermekten de söz ediyor. Bakıyoruz ki bir kadın aç bıraktığı kediden dolayı cehenneme giriyor. Başka birisi de bir köpeğe su verdiği için cennete giriyor. Asla bu kadar ucuz mu cennet? Bu kadar kolay mı cehennemden kurtulmak diyemiyoruz. Evet, bu kadar ucuz, bu kadar kolay ve o kadar zor, o kadar değerli. İnsan Allah için ve Allah'ın şeriatına uyumlu yaptığı herhangi bir işi, velev ki bir tas suyu bir köpeğe vermek olsun, cennetinin sebebi yapabilir, cehenneminin de sebebi yapabilir. Bizim için önemli olan iş listesindeki kabarıklık değildir. Bizim işi büyük veya küçük görmemiz değildir. Bizim niyetimizin Allah için olmasıdır. Önemli olan budur. Allah için olduktan sonra bir avuç buğday, bir Uhud dağı ağırlığı kadar altından da kıymetli oluyor. Allah için akan bir kamladan, bir damla kan, cennete giden bir ırmak olabilir. Allah için olmadıktan sonra, can da çıksa, servet de gitse, hayat da bitse, kainat da yıkılsa, Allah için olmadıktan sonra, Allah'ın nazarında bir değeri yok. İki şey, iş listemize değer koyuyor, değer getiriyor. Allah için olmak ve Allah'ın şeriatına ters düşmemek. Allah'ın şeriatına ters düştükten sonra namazın da değeri yok. Kur'an okumanın da değeri yok. Namaz Allah'ın şeriatına göre, fıkhın getirdiği kaidelere göre olmadığı zaman cehenneme sürükler. Namaz da Allah'ın şeriatına uyumlu olduğu zaman değerli, herhangi bir salih amel de Allah'ın şeriatına uygun olduğu zaman değerli. İyi işler, Allah'ın razı olduğu işler sadece camide görülen işler değildir. Sadece Beytullah'ın etrafında tavaf etmekten ibaret değildir. Herhangi bir ziyaret de, hatta bir sofrada yemek yemek için, oturup beraber çay içmek için yapılmış bir ziyaret de, Allah'ın peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ın kabrini ziyaret etmek gibi değerli olup Allah'ın cennetine girmeye sebep olabilir. Sadece Allah'ın rızası kastıyla, maddi bir beklenti olmadan ve Allah'ın dinine ters düşmeyen bir arkadaş ziyareti, niyet bozukluğu taşıyan Ravza-i Mutahhara ziyaretinden daha çok işe yarayabilir Allah katında. Bozuk bir niyetle ve hurafelerle, bid'atlerle yapılmış bir Medine ziyareti insana hiçbir şey kazandırmamışken, üç arkadaşın bir yerde çay içip birbirlerinin gönlünü almak için yaptıkları bir ziyaret cennet sebebi olabilir. Kime göre, neye göre, neye güvenerek bunları söylüyoruz? Allah'ın kitabı Kur'an'a güvenerek söylüyoruz. Onun peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ın hadisi şeriflerine güvenerek söylüyoruz. Allah'ın Kur'an'ına güveniyorum. Biraz sonra göreceğiz ki o Kur'an iyi işler listesini sayarken namazın, zekatın, haccın, cihadın yanında bizim basit gördüğümüz, arkadaşlarla çay içmek olarak gördüğümüz şeyleri de koca koca namazın ve cihadın bulunduğu ayetlerin içine sıkıştırmış bulunuyor. Çünkü Allah'ın indirdiği Kur'an, İslam'ın kaynağı olan bu kitap, hayatı yaşamak içindir. Camilerde Allah'a ibadet etmek, hac edip Medine-i Münevvere'de ziyarette bulunmak, bu Kur'an'ın yaptırmak istediği şeylerden sadece bir tanesidir. Bu bir taneye kilitlenip, İslamiyeti, Kur'an'ı namazdan ibaret zannedenler, asla kuşatıcı bir bilgiyle Allah'ın kitabını bilmiş değildirler. İslam hayat dinidir. İslam camide olduğu kadar yatak odasında da sevap kazandıran bir dindir. Allah'ın beytini, peygamberinin kabrini ziyaret etmek için yola çıkanla, arkadaşına çay içmek için, selam vermek için, şöyle bir ziyaret etmek için gideni bile Allah için iş yapan olarak kabul eden bir dinimiz vardır. Onun için iyi işler listesi sadece meydanda şehit olacağın cihattan, ihram giyip Kabe'yi tavaf edeceğin haccından, kurban bayramı gününde boğazlayıp keseceğin bir koçtan ibaret değildir. Üç mümin, beş mümin bir araya gelip et pişirip yemek için kestikleri koçu da Allah rızası için kabul etmektedir. Bunu peygamberi müjde etmiştir. Bunu kitabı Kur'an böyle müjde etmiştir. Allah kıyamet gününde hac edenler buraya gelsin, şehitler yanıma gelsin, Kur'an hafızları buraya gelsin, mücahitler buraya gelsin diye anons ettirdiği gibi, birbirini seven müminler de buraya gelsin, gölgemde onları bekliyorum diyecektir. Çünkü iyi işler arasında Allah rızası için, sırf mümin olduğu için birbirini seven insanların yaptığı eylem de vardır. Her halükarda kardeşler, sağlam bir niyet ve Allah'ın dininin temel sistemine ters düşmeyen bütün işler Allah rızası içindir. Allah'ın ödül vereceği işlerdir. Bu velev ki bir Müslümanın nikahlı hanımıyla lezzet duyacağı yatak ilişkilerinden ibaret olsun. Onu bile sadaka kabul eden, Allah'ın hoşnutluğuna götüren iş olarak gören dinimiz için Rabbimize hamd ediyoruz. Kardeşler, biz namazı, orucu, anaya babaya itaati, cihadı, Allah rızası için sevmeyi, sevilmeyi ve nafile ibadetler yapmayı, infak etmeyi, çoluk çocuğumuza harcama yapmayı, çocuklarımıza oyuncak almayı, çocuklarımızın razı olacağı, memnun olup tebessüm edeceği işler yapmayı, her birini Allah için yapılacak iyi işlerde görürüz. Yalnız burada küçük bir parantez açmak istiyorum. Allah için yapmak demek, bir Müslümanın abdest alıp kıbleye dönüp niyet ettim ya Rabbi, senin rızan için çocuğuma oyuncak almaya demesi gereken işler değildir. Bunu öğle namazının farzını kılarken bile söylemek şart değildir de, çocuğa oyuncak alarken nasıl şart olsun? Müslüman kıbleye döndü mü, öğle namazını kılmak için mescide geldiğini bildi mi, niyet budur zaten. Niyet ettim Allah rızası için Kabe'ye döndüm, Kabe'm güneyde, ben kuzeyde, böyle niyetler şart değil. Böyle bir şey yok. Bunun için Allah adına olacak, Allah'ın rızası olan iş Allah'a niyet edilerek yapılmış olacak demek, niyet ettim ya Rabbi demek değildir. Bir Müslümanın bunca nimetler veren Rabbim için ben de şunu yapayım demesi de niyet demektir. Bir Müslümanın cehennemden korkup cenneti umut ederek bir iş yapması da niyet demektir. Bir Müslümanın madem Allah böyle istiyor, madem peygamber böyle istiyor diye düşünüp bir iş yapması da Müslüman açısından niyettir. Niyet güden enerjinin adıdır. Ne için bu işi yapıyorsun? Bu çocuk Allah'ın elindeki emaneti olduğu için sen buna oyuncak alıyorsan çok ciddi bir şekilde Allah için iş yapıyorsun demektir. Ama filancalar aldı, ben de çocuğa benzer bir bisiklet almasam bu adam kazandıklarından çocuğuna bile harcamıyor derler dediğin an Allah devreden çıktı demektir. O zaman aldığın bisiklet havalı bir lastiğin içinde gidip gelen oyuncaktan ibaret kalır. Sen ondan ecir kazanamazsın. Ama bisiklet alırken de niyet ettim ya Rabbi senin rızan için çocuğuma bisiklet almaya kabul buyur velhamdülillahi rabbil alemin deyip dua etmen de gerekmiyor. Baba bana bisiklet alır mısın? Alırım tabii yavrum. Dediğin an sen niyet ettin demektir. Yeter ki o arada çocuğun dırdırından kurtulmak, komşuların göz ablukasından, onların riyaya teşvik eden denetlemelerinden etkilenmemiş olarak o bisikleti almış ol. Allah için infak ederken, mesela evine kaliteli bir yiyecek alırken, peynirin iyisini alırken, meyvanın kalitelisini alırken, niyet ettim ya Rabbi bu iyi peyniri rıza-i şerifin için almaya demen gerekmez. Hac mı ediyorsun, umre mi yapıyorsun da ihram giyerken niyet ettin, telbiye mi getireceksin? Hayır. Ne yapman gerekiyor? Hiçbir şey yapman gerekmiyor. Sen babasın zaten, abisin, annesin, amcasın. Bu çocuk senin elini öptüğü zaman ona verdiğin harçlıktaki maksadın akrabalığı, yeğenliği, çocukluğu, torunluğu, dedeli, yani o sılayı korumaya, dede olmanın hakkını vermeye, amca olmanın hakkını vermeye, dayı, hala, teyze olmanın hakkını vermeye, baba olmanın içini doldurmaya niyet ediyorsun ya, Allah'ın en muhteşem emirlerinden biri sıla-i rahimi korumak değil midir? Allah'ın arşına bağlanmış bir bağ değil midir sıla-i rahim? Yeğen olarak senin elini öpen, senin gözüne bakan bir yeğene yeğenliğini hissettirmen, amca olarak, dayı olarak, hala olarak, teyze olarak, dede olarak varlığını hissettirmen senin riya olmadığı sürece öbür amcaya, öbür dayıya, öbür halaya farklı olduğunu hissettirmek için düğünde takı yapmak değildir bu. Amca olarak, senin dayı olarak, hala olarak verdiğin bu bilezik yeğeninin senden amcalığı, dayılığı, halalığı görmesini kavraması içindir. Bu niyettir zaten. Sıla-i rahimdir bu. Amcalığı hissettirmektir. Halalığı hissettirmektir. Allah'ın rızası tam ortasındadır bunun. Dinimiz sadece seccade serip namaz kılmaya yönelik bir din değil. Namazı, orucu, haccı, cihadı ve bizim mukaddes bildiğimiz, mübarek bildiğimiz bütün amelleri birer parça gören dindir. İslam bütün bunların ortak adıdır. Sadece namaz kılmak, sadece tesbih çekmek, sadece hafız olmak İslam değildir. Nasıl bir insan sadece gözüyle insan olmuyor? Bir insanın gözünü çıkarıp alınca insan almış olmuyorsun. İnsandan bir organ çıkarmış oluyorsun. İslam da böyle. Sadece onun tesbihine, zikrine takılıp kalırsan en büyük yatırım kaynaklarını kaybetmiş olursun. Sadece camiyi İslam simgesi olarak görür. Evinde camilik pozisyonlar üretemezsen, din olarak sadece cuma hutbesini dinler ama Riyaz-ı Salihin okumayan, İhya-i Ulumiddin okumayan bir Müslüman olarak ahirete gidersen büyük sermayeler kaybetmiş, yatırım imkanlarını, fırsatlarını heba etmiş birisi olarak ahirete gitmiş olursun. Bunları nereden biliyoruz kardeşler? Allah'ın elçisi, peygamberi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den biliyoruz. Ebu Zer radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir gün dedim ki, ya Resulallah, bana cehennemden kurtulacağım şifreyi öğretir misin? Buyurmuş ki, iman ya, iman. Demiş ki Ebu Zer, ama ya Resulallah, iman dediğin şeyin ameli yok mu? E var tabi buyurmuş. E bu gene yük oldu bana demiş. O zaman Allah'ın sana verdiği malı iyilik için kullan buyurmuş. Fakirsem ne yapacağım demiş. Fakirsen, mal infak edemiyorsan, iyiliği emreder, kötülükten alıkoyarsın. Bunu yapma dersin. Sen namaza gel dersin. E beceremiyorsam, konuşma yeteneğim yoksa ne yapacağım o zaman? O zaman yolda kalmış zavallı birine yardım edersin demiş. Ben kendim zavallıysam ne yapacağım belki demiş. Ben kendim zavallıysam ne yapacaksın? O zaman çaresiz birine akıl verirsin demiş. Benim aklım yoksa ne yapacağım demiş. Benim de aklım yok. Çare üretiyor peygamber. Git birine akıl ver, cennete gir. Birine tebessüm et, cennete gir. O yok, o yok. Dönmüş buyurmuş ki, Ebu Zer, senin derdin çaresiz kalmak mıdır demiş. Ben sana çare üretiyorum. Üretiyorsun ama ya Resulallah, bunların hepsini yapmam mümkün değil ki. İman dedin, amel dedin, infak dedin, emri bil maruf dedin, çaresizlere yardım et dedin, git adama tebessüm et dedin. E bunları ben hepsini yapamam. Buyurmuş ki aleyhisselam Efendimiz, beni dinle Ebu Zer. Bu saydığım şeylerden herhangi birini yapan, onu yapmaya devam ettiği sürece cennete vallahi girer demiş. İşte bu Yahudi'ye karşı, silah kullanıp dinini müdafaa eden, onurlu mümine cennet vaat eden Allah'ın, ona yiyecek götüren, silahına mermi parası götürene cenneti vaat eden Allah olduğunu gösteriyor. Mermi parası veremeyenin moral için selam vermesi, maşallah sen bu zamanda cihadı ayakta tutuyorsun, Allah mübarek etsin diyene de cennet vaat ettiğini gösteriyor. Bunu yapacak, bunun için telefon edecek kadar parası olmayan zavallı birinin de kalkıp sabah namazı kıldığı bir gecede Rabbine dua edip kardeşlerime yardım et ya Rabbi, onları yalnız bırakma demeye de cennet vaat ettiğini gösteriyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Hepimiz ilan edebiliriz ki mümin olmak sadece meleklere iman etmek değildir. Sadece mümin olmak için hac etmek, Kur'an okumak, hoca olmak şart yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iman listesini sayarken iman 70'ten fazla bölümden oluşur buyuruyor. Bunların en birincisi la ilahe illallah demektir. Ama Müslümanların yürüdüğü yoldaki bir çalıyı, bir cam parçasını, kalın bir taş parçasını kimsenin ayağına zarar vermesin diye yoldan kaldırım bir kenara koymak da imanın bölümlerinden bir bölümdür buyuruyor. Şu liste, iyi işler listesine bak. Uhud'da şehit olacağın imanın içeriğinde Uhud'a giderken çocukların ayağına batmasın diye bir çiviyi alıp kenara koymak da la ilahe illallah'la başlayan listenin içinde var. İman budur. Bunlar sadece hadislerde mi böyle? Hayır. Kur'an okuyoruz ya, Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde Allah-u Teala iyilikle ilgili standarttan söz ediyor. Listeleri sayıyor. Ne buyuruyor? وَلَاكِنَّ الْبِرَّ İyi, iyi, kaliteli مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ İman, kaliteli mümin, Ebu Bekirlik standartları, Ömerlik standartları, Osman, Ali kalitesinde imandan Allah söz ediyor. Çünkü bu ayetler Ali'nin kulağına döküldü, Osman'ın kulağına döküldü. Ebu Bekir, Ömer bu ayetleri sancak yapıp yeryüzüne çıktılar. Allah iman, iyilikten söz ederken, iman iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere iman etmektir buyuruyor. Bunlar zaten biliyorduk biz. Bunları ayetten dinlemesek de biliyorduk biz. Ama aynı ayetin içinde, yine Bakara suresinde henüz ayet bitmeden, Allah dikkat edin, bakın meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, Allah'a iman etmenin, iyi olmaktan, iyi olmanın şartlarından ibaret olduğunu söylediği ayetine nasıl devam ediyor? Henüz ayet bitmedi. Aynı ayette. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاك۪ينَ وَابْنَ السَّب۪يلِ وَالسَّائِل۪ينَ وَفِ الرِّقَابِ Bir de bu kaliteli işler nelermiş? Bir de çok çalışarak biriktirdiği sevdiği parasından akrabalarına, yetimlere, miskinlere, yolda kalmışlara, dilencilere, kölelere vermek de Allah'a iman etmek, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe iman etmek kalitesinde işlerdir Allah'ın kitabında. Zekattan söz etmiyor. Zekat değil. Çünkü sen zaten zekat vermiyorum desen, Allah'a iman etmiş olmaz. Ahiret gününe iman etmiş olmazsın. Şu ayetin saydığı listeye dikkat edin. Allah, ahiret, melek, kitap, peygamber ve akrabaya iyilik. Akrabaya iyilik, yetime iyilik, miskine iyilik, cihada infak değil ha? Allah için ordular kurmak değil. Develer yükü erzak getirmek, silah getirmek değil. Hangi iyi şeyden bahsediyor? Yeğenine alacağın bir saatten bahsediyor. Bir yetime alacağın bir kutu bisküvitü Allah ahirete iman etmek diye saydığı listenin içine yerleştirmiş. Ayet yine bitmedi. Şimdi araya senin o ayda bir maaşından biriktirip getirip bir vakfa, bir derneğe, bir yetime, bir dul kadına verdiğin 5 kuruş 10 kuruşu Allah'a, meleklere, kitaba, peygamberlere, ahiret gününe imandan sonra saydı. Ayet yine noktalanmadı. Devam ediyor. Velakinnel birra ayeti devam ediyor. Ve akames sala ve namaz kılarlar. Namaz kılmak namaz. Ve ates zeka ve zekat verirler. Kimler? İyi adamlar. Namaz önümüze çıktı. Zekat önümüze çıktı. Ondan önce ne vardı? Basit sadakalar, iyilikler yapmak vardı. Ondan önce ne vardı? Allah'a iman, ahirete iman, peygambere iman vardı. Ayet bitti mi? Kaliteli işleri sayan ayet bitmedi. Vel mufune bi ahdihim iza ahadu. Verdiği sözünde de dururlar. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Çocuğundan büyüğüne kadar konuştuğu sözünü yemeyen, sözünde duran adam, Allah'a ve peygambere iman eden, ahiret gününe iman eden, namaz kılan, zekat verenle beraber tutuluyor. Bu kadar mı? Hayır. İyi işler listesi bitmedi. Biz iyi iş deyince sadece cihad etmeyi, sadece hac etmeyi, sadece zekat vermeyi düşünüyoruz. Ama bunlara sevaplar veren Allah, kitabı Kur'an'ın ilk yüzünde, ilk surelerinde donanıyor. Neler anlatıyor? Bitmedi. وَالصَّابِر۪ينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. Bir de dara düştüklerinde, bunaldıklarında sabredenler. İyi adamların listesine bak. Çocuğu kendisini bunalttığında feryadu figan çıkarmayıp sabrediyor. O zekat veren gibi, namaz veren gibi, namaz kılan gibi, meleklere iman eden gibi, Allah'a iman eden gibi büyük iş yapıyor. Ne yapıyorsun ki zaten sabretmekten başka çaren mi vardı? Hayır, önemli değil. Sabretmeyip suhi edeple Rabbine karşı isyan da edebilirdi. Boş boş beklediğini de zannedebilirdi. Hayır, o sabrediyor, sabrının karşılığını da Allah'ın vereceğine iman ediyor ya. Ne saydı bu ayet bize? Neyi saymış biliyor musunuz? Ulaike allazine sadaku ve ulaike humul muttakun. Sadık Müslümanlar bunlardır Allah buyuruyor. Müttaki müminler de bunlardırlar. İyi işler listesini sayıyoruz. Bu listede namaz var. Bu listede zekat var. Bu listede hac var, ahiret var, peygamber var, çok şey var. Ama asıl gaye bu listede Allah niyetiyle İslam olmanın gereği olarak yapılan her şey var. Allah için yapıyor olduktan sonra Allah'ın sevap vaat etmediği bir şey yoktur. Hem de bu sevap şöyle küçük bir avanta değildir. Küçük bir avanta değil. Hani sen 100 puanlık bir işe girdin, bunu beceremedin, 5 puan da sana yazalım. Değil, öyle değil. Abdullah İbni Sabit isimli bir sahabi, Tebuk gazvesine hazırlandığı günlerde, Peygamber aleyhisselam efendimize haber edilmiş ki çok ağır hasta oldu. Gel ya Resulallah demişler. O da kalkmış Abdullah İbni Sabit isimli sahabinin evine gitmiş. Bakmış ki hiç iyi durumu yok. Çok üzülmüş. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun demiş. Yani anlaşıldı ki yolcu son dakikalarında. Kızı demiş ki Abdullah İbni Sabit'in, ya Resulallah demiş, zavallı babam demiş, şehit olacağım diye bir sürü de hazırlık yaptı demiş. Bak şu pakette onun hazırlığı, hani teçhizatını hazırlamış, Resulullah'la cihada gideceğim, şehit olurum diye umuyordu, yatağında öldü zavallı demiş. Buyurmuş ki öyle değil, o niyet etmiş diye şehit olarak öldü buyurmuş. Yatağında. Yatağında. Neden? Çünkü Allah kullarının yapmak istediklerine yaptıklarından fazla değer veriyordu ondan. İbni Abbas radıyallahu anhuma diyor ki, biz hac ederken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber birisi devesinden düşüp öldü. Adam ihramlı. Arafat'ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber hac ediyor. Ama haccı bitmedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bunu güzel yıkayın, elbisesiyle mezara koyun. Yani üstündeki ihram kıyafetiyle. Çünkü bu, yani özel kefen yapmayın buna. Çünkü bu, Rabbinin huzuruna bu ihramıyla ve telbiye getirerek dikilecektir buyurmuş. Çünkü kul, hac etmeyi beceremese bile, niyeti ve emeli sayesinde ihramıyla Allah'ın huzuruna çıkabilir. Öbür taraftan hacı amca olmak için bir sürü servet yatırmış birisi de hac borcuyla Rabbinin huzuruna çıkacaktır. Çünkü Allah niyetlere ödül veriyor. Eğer niyetlere ödül vermeseydi, becerebildiklerimize sadece ödül verseydi, kim Allah'ın cennetine girebilirdi ki? Ne becerebiliriz ki? Kardeşler, bizim iyi işler listemiz doğru camiden başlar. Doğru taharetle başlar. Lakin camide kalmaz, taharette kalmaz. İş yerlerimiz, sokaklarımız, ticaretimiz, evlerimiz, oturma odalarımız, pikniklerimiz, gezilerimiz, yatak odalarımız, muhabbet ortamlarımız, her biri Allah için yaptığımız iyi işler listesine girer, girebilir. Aynı ziyaret bayramlaşma olsun diye olur, bayramdan sonra kaybolur gider, buhar olur gider. O ziyareti Allah'ın emridir, akrabalık hakkı diye yaparsın, ecir kaynağı olarak defterine yazılır, Rabbinin huzurunda onu bulursun. Her şey niyete kilitli ve Allah'ın dinine uyumlu olmaya bağlı. Kardeşler, bu kanun, yani iyi işler listesi kanunu bizim için özel değil. Eski ümmetlere de böyle muamele yaptı Allah. Adem aleyhisselamdan beri açtığı kapısından girenler böyle girdiler. Hatta ve hatta Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadisten daha büyük bir şifreyi çözüyoruz. Biz şu işi yaparsam Allah buna sevap verir diye bekliyoruz. Ama bakıyoruz ki Peygamber aleyhisselam Efendimiz böyle tarif etmiyor. Buyuruyor ki bir Müslüman iyi bir iş, Allah'ın listesindeki iyi işlerden biri. Ne olduğunu gördük. Bakara suresinde gördük, Allah neye iyi diyor. İyi işlerden birisini yapmaya niyet ediyor. Henüz yapmadan Allah meleklerine bu kulumun niyet ettiği işi yapmış yazın buyuruyor. Henüz yapmamış. Yaptığı zaman da Allah kulum bu işi yaptı, 10 defa yaptı yazın buyuruyor. Ve bu 10 rakamı kulun niyetindeki kaliteye ve hızındaki yüksekliğe göre 700 katına kadar da çıkıyor. Bir kuruş veriyor, Allah onu 700 kuruş sayabiliyor. Neye göre? Her şey niyete göre. Kafa yapın neye göre kurulu senin? Sen Ramazan'da fitre verip kurtulmayı mı düşünüyorsun? Küçük bir sadaka da olsa Allah'ın dinine yardımım olsun diye mi düşünüyorsun? Sen namaz kılmakla ne düşündüğüne bak, Allah'ın sana ne vereceğini anlarsın. Eğer secdeye indiğinde kendini maden ocağında eriyip kalıba dökülen bir madenin sıvıya gelmiş hali gibi secdeye yığıyorsan, Rabbinin önünde eriyip kül olduğunu düşünüyorsan, Rabbin de seni kendisine yükselmiş bir kul olarak kabul ediyor demektir. Ama vakit geçirmek, hele kış günü, iyi vakit geçirmek için kaloriferli cami arıyorsan sen, zaten Allah seni aramıyordu. Niyetlerimiz kadar Müslümanız. Niyetlerimiz ve heyecanımız kadar, taşıdığımız kapasite kadar, becerebildiklerimiz kadar değil, niyetlerimizde taşıdığımız kapasitede kadar Allah katında değerimiz vardır. Çünkü Allah bizim gibi ölçmüyor. Bizim kullandığımız ölçekleri kullanmıyor. Allah bedenlerimize, kıyafetlerimize bakıp bize puan vermiyor. Kalplerimize, beyinlerimize bakıp ne düşündüğümüzü görerek karar veriyor. Bunun için Tebuk'ten dönerken aleyhissalatü vesselam Efendimiz 40 günden fazla ağaç, güneşin altında susuz büyük bir cihat hareketinden döndüler. Yaya 500 kilometreden fazla yol kat ettiler sıcacık ateş gibi çöllerin üstünde. Bir grup Müslüman da Medine'de evlerinin bahçesinde hurma liflerinin altında keyif sürüyorlardı. Bir grup Müslüman onlarla beraber Tebük'e gelmemişlerdi. Gelememişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, biz bunca vadiyi kat ettik, bunca tepeden indik çıktık ya, bu kadar sevap kazandık ya, Medine'de bir grup kardeşiniz var, hanımlarıyla evlerde oturuyorlar, gölgedeler şu anda. Ama biz hangi vadide bir adım atıp sevap kazandıysak, aynı sevabı Allah onlara yazdı Medine'de. Biz bir tepeyi tırmanırken, sırtımızdaki tecihizatla ter akıtırken, onlar evlerinde, Medine'de, gölgede, düzlük bir yerde oturdukları halde, Allah bizim tepeyi tırmanırken kazandığımız sevabın aynısını onlara da yazdı. Çünkü Allah biliyordu ki, okulların gerçekten bir özrü olmasa Medine evlerinde oturmazlardı. Yürekleri Resulullah'la onların. Bedenleri takatsizlikten, hastalıktan veya annesini babasını beklemek zorunda olduğundan, anasını tedavi etmek zorunda olduğundan dolayı, hastasına bakmak zorunda olduğundan dolayı Resulullah'tan ayrı kaldı. Medine'de oturup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı güneşin altında kavrulurken evindeki bahçenin gölgesinde oturup Resulullah'ın sevabına ortak olmak var bu dinde. Ama aynı peygamber kendi gözlerinin önünde kılıçla mızrakla delik deşik olmuş bir Müslümanı Allah için yapılan bir cihatta delik deşik olmuş bir Müslümanı gösterip bu cehennemdedir de buyurmuş. Çok merak edilince de anlaşılmış ki adam Resulullah'la beraber Allah'ın dinini yüceltmek için değil, asıl gayesi düşman Medine'ye gelirse ilk görecekleri bahçe onun bahçesi, ilk işgal edilecek bahçe onun bahçesi, bahçesini korumak için gitmiş. Niyet çürük, niyet çürük olunca vücuduna giren onlarca mızrak, akan kanı, uçup giden ruhu cennete girmesine bile yetmemiş. Niyet sağlam olunca, maksat büyük olunca, evinde hanımıyla, çocuklarıyla otururken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzlerce kilometre yolu yaya yürüdüğü çöl yolculuğundaki sevabına denk sevapların sahibi olmuştur. Çünkü Allah yaptığımız işlere değil, yapmayı hedeflediğimiz işlere, ruhumuzu dolduran, yüreğimizi basan, beynimizi işgal eden, hasretiyle kavrulduğumuz işlere Allah sevap veriyor. Tembel tembel kıldığın, üşene üşene, seri bir şekilde kıldığın binlerce rekatlık teraviye bakmaz, iki rekat huzur içerisinde kendini sırattan geçer gibi hissettiğin rükûler, secdeler yaptığın namaza cennet verir, firdevs verir Allah'ın izniyle. Neden? Çünkü biz beşeriz. Biz teraziden anlarız. Biz kilogram biliriz. Biz metre biliriz. Biz kulaç biliriz. Biz ayak adım biliriz. Allah bunları bilmez. Kalp bilir. Yürek bilir. Düşünce, idrak bilir Allah. İyi işler yapabileceğimiz bütün işlerdir. Hatta ve hatta bir Müslümana tebessüm etmeyi bile, bir Müslümanın gönlünü alacak bir şekilde nasılsın diye sormayı bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın razı olacağı işlerden görür. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma hizmetçisini yanına alıp bir öğle vaktinde güneşin kavurduğu bir saatte çarşıya çıkmış. Hizmetçisi de çuvalını yanına almış, çarşıdan bir şeyler alacaklarını zannediyorlar. Bir iki kişiye selam verip geri dönmüşler. Eve geldiklerinde hizmetçi şaşırmış. Demiş ki biz çarşıdan bir şey almak için gitmedik mi, boş geldik demiş. Yok, bir şey almayacaktık demiş. Peki madem bir şey almayacaktık bu sıcakta ne işimiz vardı çarşıda demiş. Ne işimiz vardı olur mu demiş. İki Müslümana selam verdiğimi görmedin mi demiş. İki müminin gönlünü aldım. Yeter bize bugün demiş. Hepten boş geçecekti günümüz demiş. İki müminin selam vererek, borç vererek, burs imkanı bularak değil, selam vererek gönlünü almış olmayı gününü boş geçirmemek olarak görüyor. Abdullah bin Ömer, Ömer'in oğlu Abdullah, teheccüdlü, sabah namazlı, peygamber övgülü, mücahit, muttaki, adil bir babanın çocuğu, gününü boş geçirmemek için iki mümine selam vermiş olmayı yeterli görüyor. İki müminin aleyküm selam sözünü kazanç olarak görüyor. İyi iş listesini görüyoruz. İyi işler. Kardeşler, çocuk yetiştirirken, öğrenci yetiştirirken bu iyi işler listesine önem vermek zorundayız. Çocuklarımız, talebelerimiz bizi İslam deyince sadece namaz, sadece hac, sadece Ramazan'da zekat vermekten ibaret bir İslam'ı savunduğumuzu zannetmesinler. En başta, en önce çocuklarımız onları Allah'ın rızasını kazanmak için doyurduğumuzu görmelidirler. Bu oyuncağı bana niye aldın baba? Henüz karnı almadık dediğinde Allah beni sevsin diye sana aldım yavrum demeliyiz. Eğitim budur. Böylece çocuk ona gelen oyuncağı da Allah'tan bilsin. O da Allah için vermeyi öğrenmiş olsun. Eşler birbirlerinin gönüllerini yaparken Allah için yapmalıdırlar. Hem Allah onların arasındaki sevgiyi, merhameti geliştirir, hem de boşuna yapmış olmazlar. Zira bir kadına 70 sene ipekten koltuklar üzerinde imkanlar sunsan, bir defa da istediği mendili almasan sana diyeceği sözü peygamber söylemiştir. Senden ne hayır gördüm ki zaten? Diyeceği budur. Aynı nankörlük peygamberin ağzından çıkmasa da erkekte de vardır. 30 sene 40 sene tutuşmuş şehvetini söndürdüğün halde bir defa senin isteğin 10 dakika gecikti diye ikinci kadından başka çaresi yok bu işin diyen erkek de o adamdır. Aynı nankörlük erkeğin kanında da vardır. Ama kadın unutur, erkek unutur, Allah unutmaz. Severken, öperken, okşarken, hediye alırken Allah için al. İyi işler listesine yazılsın diye al. Allah unutmaz, merak etme. Sen düğünde ağırlığı kadar takı yapsan, kolundan daha büyük bileziklerle donatsan, ayaklarını da bilezik donatsan, nihayetinde onun kardeşine, teyzesine, filan yakınına gerekli alakayı göstermediğini hissettiği gün gittin sen. Gittin. Erkek de öyle, kadın da öyle. Lakin Allah bir gülücüğü, bir tebessümü, bir selamı, bir nasılsın sözünü asla unutmuyor. Kabalığı siliyor da bunları silmiyor. Hatta sen keşke şunu yapabilsem, şu iyiliği yapabilsem diye hissettiğin zaman seni Allah yapmış kabul ediyor. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kaliteli Müslümandan bahsederken filan filan iyilikleri yapan cenneti kazanır buyuruyor. Bir adam daha o iyilikleri yapması mümkün değil ama düşünüyor ki şu adama bak. Allah vermiş o da harcıyor. Verse bana ben de harcasam diyor ya, o da onun gibidir buyuruyor. Kimi imrendiğine bağlı. Kimi taklit etmek istediğine bağlı. İçindeki sevda meselesi bu. Kazandıran sevdadır, hasrettir, arzular, emellerdir. Sen emekli olmayı dört gözle çekenle, şehadeti dört gözle çekeni Allah'ın aynı tutacağını mı düşünüyorsun? Birisine yatağı dar geliyor, Allah için ben bu evde nasıl dururum düşünüyor. Öbürüne de han kadar ev dar geliyor komşularınınki daha geniş olduğu için. İki bakışı biz hissedemiyoruz. Ama Allah yürekleri okuduğu için, kalplere muttali olduğu için, göğüslerimizin içindeki dünyayı Allah bildiği için, bunların birine boş kovan muamelesi yapıyor, öbürüne de bal muamelesi yapıyor. Mühim olan da Allah'ın ne dediğidir. Bunun için biz çocuklarımızı, mesuliyetini taşıdıklarımızı, Allah için çok iş yapmaya aday kimseler olarak yetiştirmeliyiz. Ve Allah için yapılacak işler, sadece çok zeki olup, filan tıbbı filan mühendislik fakültesini kazanıp, ümmeti Muhammed'e büyük hizmetler yapma arzusu değildir. Bu, ümmeti Muhammed'e yapılacak milyon işten bir tanesidir. Aynı şekilde, Allah bir insanı hangi yetenekle, hangi kapasiteyle yaratmış olursa olsun, velev ki sıfır zekalı, sıfır yetenekli olsun, onun muhakkak Allah için yapacağı bir iş vardır. Sıfırın altına düşmüş, hiçbir yeteneği olmayan birisine bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sadaka torbasını açmıştır. Ne buyurmuştur? Kimseye zarar verme, sana da Allah sevap versin buyurmuştur. Sıfırın altında, eksi sıfır yetenekli insana torbasını açmış aleyhisselam efendimiz. Bir tebessüm edene, bir hasta ziyaret edene sevap vaat ediyor. Hasta ziyaret edemeyecek, bir tebessüm edemeyecek, nasılsın diyemeyecek bir Müslümana da sevap vaat ediyor. Sen nasılsın diyemeyecek durumdaysan, kapasitesizliğin, yeteneksizliğin, kabalığın, hırçınlığın nedeniyle kendi çocuğunu bile, yetim bir çocuğu bile okşayamayacak durumda değilsen, kazanamıyorsan, infak edemiyorsan, müminlerin başına bela olma. Camiye gittiğinde Müslümanların ortasına oturup ayağının kokusunu koklatma, caminin kenarında oturmayı düşün. Bu senin kimseye zarar vermeme düşünceni bile Allah hayır kabul etsin. İyi işler listesi. İşte liste. Zararsız olmak da hayır. Çünkü sen Müslümanlardan burs aldığın sürece, sen elin böyle durduğu sürece, verse bir dert, vermese bir dert Müslümanların başına sorumlusun sen. Müslümanların da acil cephelerine harcamaları gereken infak mallarından sen tüketiyorsun. Zarar veriyorsun. Sen koltuğunu yenileme. Sen ev mobilyanı yenileme. Badananı 2 senede bir yapma. Müslümanların dul kadın fonlarını sık sık kullanma. Müslümanlar da sana vermeleri gereken dul kadın fonunu götürüp Afrika'da Hristiyanlık propagandası altında, tehdit altında olan Müslümanların dul kadınlarına versinler. Böylece sen kendinden yonttuğun için öbür tarafı kazandırdığından dolayı Allah sana sevap yazmış olsun. İyi işlerimiz yerler gökler kadardır. Allah'ın rahmeti bizim zannettiğimiz gibi birden yüze kadar filan sınırlı değil. Allah'ın rahmeti hiçbirimizin hayal edemeyeceği kadar büyüktür, geniştir. Her birimizin adım atışından göz kapaklarını hareket ettirişine kadar müsbet veya menfi Allah'tan bir şeyler alma imkanına sahibiz. Bir göz kapağından Müslüman sevap kazanabilir mi? Kazanır tabi. Kazanır tabi. Karşındakine göz kapaklarını hırçın bir şekilde tuttuğun zaman onun seninle konuşmasını engellersin. Göz kapakların onun gözüne açık bir şekilde olduğu zaman benimle konuş demiş olursun. Hani güler yüz de sevaptı işte. İşte güler yüz. İşte tebessüm. İşte bir göz kapağını cennete açılan bir kapı haline getirme anlayışı. Kardeşler, bir hoca olarak, bir hatip olarak ben kuru vaatler kendi adıma yapabilirim. Allah'ın adına konuşma hakkım yok. Peygamberinin de kendisini Allah'ın yerine koyma hakkı yok. Konuştuğu Allah'ın adına konuştuğu şeylerdir. De dediği için Allah diyor. İşte Kur'an'ın ayetlerini gördük. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerini gördük. Bu ümmet gözünü açsa, dudağını kıpırdatsa, ayağını oynatsa, hatta hiçbir şey yapmasa, içinden hayaller kursa, efkarlanıp devletler kurup devletler yıksa, Allah buna bile sevap yazıyor, bunu bile iyi adamlık şartlarından görüyor, buna bile cennet vaat ediyor. Garantimiz Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Garantimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.